จังหวัดลำพูนอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอุทยานแห่งชาติแม่ปิงครอบคลุมพื้นที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนอำเภอสามเงาจังหวัดตากโดยที่ทำการอุทยานตั้งอยู่ที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดลำพูนที่ได้ชื่อว่าบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งภูเขาน้ำตกและทุ่งหญ้ากว้างเหมาะสำหรับคนที่รักความสงบและชื่นชมในความเป็นธรรมชาติสถานที่ที่น่าสนใจได้แก่ทะเลสาบแก้งก้อน้ำตกก้อหลวงน้ำตกตาดสตอวัดจามเทวีวัดจามเทวีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดกู่กุดเป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมากมาตั้งแต่สมัยล้านนาไทยที่มีความสำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีตามหลักฐานที่พบศิลาจารึกภายในพระเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวีปฐมมกษัตริย์แห่งนครหริกุลชัยต่อมาจะเป็นสมัยใดไม่ทราบแน่ชัดยอดพระเจดีย์ได้หักหายไปชาวบ้านจึงเรียกว่ากู่กุดพระเจดีย์องค์นี้มีชื่อเป็นทางการว่าพระเจดีย์สุวรรณจังโกฏพระเจดีย์องค์นี้ถือเป็นแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในศิลปะหริพุนชัยกู่ช้างกู่ม้ากู่ช้างตามตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นเพื่อบรรจุซากพญาช้างกู่ช้างเป็นเจดีย์ฐานเขียงกลมซ้อนเหลื่อมกันขึ้นไป5ชั้นรองรับฐานบัวคว่ำองค์ระฆังเป็นทรงกลมและจะยืดสูงขึ้นไปกว่าปกติลักษณะคล้ายทรงกลวยก่อด้วยอิฐสูงประมาณ30เมตรกู่ม้าตั้งอยู่หลังกู่ช้างเชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุซากม้าของพระเจ้ามหันตยศพระราชโอรสของพระนางจามเทวีฐานสี่เหลี่ยมองค์เจดีย์ทรงระฆังคว่ำส่วนยอดหักพังทลายไปแล้วด้านหน้าโบราณสถานกู่ช้างกู่ม้านี้เทศบาลเมืองลำพูนได้ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนสถาบันทอผ้ามือหริพุนชัยเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีการทอผ้าของชาวลำพูนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีเอกลักษณ์โดดเด่นให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งสถาบันยังเป็นศูนย์เสริมสร้างอาชีพให้กลุ่มทอและเป็นที่รวบรวมพ่อครูแม่ครูที่มีความรู้ทางด้านการทอผ้าเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยมือสู่เยาวชนและผู้ที่สนใจวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดพระพุทธบาทตากผ้าได้กล่าวไว้ว่าในสมัยพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดเวนยสัตว์ในดินแดนสุวรรณภูมิพระองค์ได้เสด็จไปในที่ต่างๆกระทั่งถึงบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้าแห่งนี้ซึ่งเป็นผาลาดจึงได้ทรงอธิษฐานประทับรอยพระพุทธบาทลงณที่แห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของมวลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและพระองค์ได้ตัดให้พระอานนท์เอาจีวรไปตากบนผ้าลาดใกล้บริเวณที่ประทับซึ่งปรากฏเป็นรอยเลือนรางอยู่ดังนั้นวัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดพระพุทธบาทตากผ้า